नवदबंधम परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय कौतृकेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने ये बात कही थी कि परमात्मा की प्राप्ति तत्काल हो सकती है और इसमें उत्साह की कमी है, उत्साह की कमी दिख रही है। तो हम लोग अपने गांव को छोड़कर आपके श्री चरणों में डेरा डाल दिए हैं और फिर ये कमी किस कोने में छिपी हुई है जिसे हम जान नहीं पा रहे हैं? कमी के आश्रित ये प्राप्ति है या साधन के आश्रित है या कि तेज बुद्धि के आश्रित है? तो इस विषय में कृपया उचित समझें तो। किसी भी आश्रित नहीं है, आश्रित केवल भगवान की कृपा से। अपना उत्साह, अपनी उत्कंठा कमी है, वही मिट जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। उत्साह की कमी है, भूख भूख भूख भूख भूख में भीतर इस बात की भूख, जैसे धन की भूख लगती है ऐसे भूख इसी लग जाए, संत तत्काल होता है, तत्काल तत्काल। और भूख भी लग जाएगी, सब ठाव में जा जा, आप सत्संग में रहो, हो जाएगा, हो जाएगा जल्दी, बहुत जल्दी हो जाएगा, संदेह नहीं। उत्कंठा बढ़ाओ बढ़ाओ, लालसा बढ़ाओ लालसा, इसकी इच्छा इच्छा बढ़ाओ। मैं ये तत्व को मैं समझो क्यों नहीं, सब मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, इसमें भूषण नहीं है। क्योंकि आप मौजूद, आपके साथ परमात्मा तत्व मौजूद, ये दोनों मौजूद है, आप भी मौजूद और तत्व भी मौजूद है। देरी का कारण है, देरी घर में कोई देरी आपकी उत्कंठा की कमी है और कोई बात नहीं, तत्काल हो जाएगा। आप पूछो एकांत में, ऐसे बात करो, जरूर होगा, समय दिखा दो, इनका जो दिखा हुआ है समय दिखा दो, बहुत जल्दी हो जाएगा। सबके हो सकता है, मनुष्य मात्र के हो सकता है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, यहूदी हो पारसी हो, कोई हो, इसमें हिंदू कारण नहीं है, सब गए, जो चाहे जाओ उसी को, जो चाहे उसी को चाहे। धन सबको नहीं मिलता, धन बरबर सबको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति का अधीन है, ये प्राप्ति का अधीन नहीं है, केवल कोई कोई अधीन नहीं है, केवल चाहना मात्र से मिलता है, केवल चाहना मात्र से। इस वास्ते इस निराश कभी नहीं होना चाहिए, तत्काल हुआ है, करके देख लो आप, तत्काल होगा, बिल्कुल होगा। ये कहते हैं कि कृपया आप उचित समझे तो हमारी कमियों का दिग्दर्शन करावे और वह कमी कैसे दूर हो इसका उपाय बताने की कृपा करें। कमी दूर अपने मन में चाहे अच्छा बढ़ाओ, दूर जाइए, इस भूख बढ़ाओ दूर जाएंगे, कभी कमी दूर हो जाएगी, किस तरह हो, कोई जड़ जड़ जानने की जरूरत नहीं है, केवल मैं इस तत्व को समझू, इस तत्व को समझना है रात दिन ये मैं देखो इनको समझू, बस सब कृपा दूर जाए। कभी आर नहीं लगा सकती, कमियां जितनी है वे कमियां है, कमियां कमी है ठोस जितनी है बोली बोली कमी है, कमी बोली बोली चीज है, ये चीज है पक्की दूर जाएगी, हो गया दूर है दूर, पक्की बात है। भाई हो बहन हो कोई हो, पढ़िया हो अपढ़ हो जाए कुछ भी हो, केवल इसमें इच्छा होती हो गया हो ही जाएगा, सच्ची बात है। यानी गीता जी में भगवान ने परम दृष्टवा निवर्तते और अग्नि ज्योतिरे शुक्ला इत्यादि पदों से क्रमशः प्राप्ति बतलाई है ना, क्षिप्रम होता अभी से शूद्राचारो, पापी से पापी, पापी से पापी, अभी से शूद्राचारो, भजते मां बंधन भाग साधु मंतव्य है। अरे क्षिप्रम भोजन महात्मा, बहुत जल्दी क्षिप्रम भोजन महात्मा, क्षिप्रम क्षिप्रम अरम द्रुतम क्यों क्षिप्रम भोजन महात्मा, सुशांत मेरे भक्त विनाश नहीं होता है, उन्नति जल्दी होती है एकदम सबके लिए, ऐसी बात सबके लिए सबके लिए। आप दुराचारी है, बड़े पापी अनादि है, सब सबके लिए सबके लिए बोले, केवल चाहना चाहिए, सब केवल चाहना मात्र से, ऐसी कोई चीज संसार में नहीं है चाहना मात्र से बन जाए, परमात्मा के प्रति केवल चाहना मात्र, केवल सहना मात्र और जरूर नहीं विद्या की बुद्धि जरूर नहीं, केवल सहना, केवल सहना मात्र से बने और कोई सामग्री जरूरत नहीं, निस्संदेह एकदम। अरे भाई यह वृक्ष है, यह वृक्ष जानना है, इसको क्या देने लगे, थम्बा है लोहे का थम्बा है, थम्बा है सब है, ओ है ए नहीं है, ए नहीं है, नहीं कोई भी आपने पकड़ा है तो है को पकड़ूंगे, नहीं को भी पकड़ा है तो है को पकड़ूंगे, नहीं है ठहर रही नहीं है भ्रम गुर है उसको भी आपने पकड़ लिया तो है ठोस है, भूमा तो शाश्वत अवत समान ठोस है तो सर्वदा, कोई यही काम नहीं है, बहुत जल्दी हो सकता है, मेरे तो आते मन में है कि सब भाई ये बैर सब प्यार सब त्याग दो, सब सब त्याग दो, क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, क्षिप्रम क्षिप्रम क्षिप्रम इसको क्षिप्रम कहते हैं, क्षिप्रम अरम द्रुतम शीघ्र ये शब्द है, वह तो है नहीं को भी आपने पकड़ा है, नहीं को भी तो है को पकड़ने में क्या बड़ी बात है ही नहीं, शरीर बदलता है तो विश्व भी सत्य बनता है, तो वो तो है सबका है अधिकार है उसमें एकदम ठीक है। कहते हैं कि परम दृष्टवा पदों से तो ये मालूम पड़ता है कि आसक्ति है ये बहुत दूर तक साथ में रहती है और केवल तत्व प्राप्ति से ही मिटती है, तत्व मिटती साथ रहती है परंतु बात मिल जाए भैया इन बात को बताने वाले मिलने कठिन है, बात कठिन नहीं है, इस विषय को ठीक जानने वाले बहुत कम है, इस बात गणित पड़ती है, ये जानने वाले बहुत कम है, अपने हिंदुस्तान में कम है, और जगह तो हम सुनते हैं बातें तो है ही नहीं, है ही नहीं, उनकी बातें सुनते हैं ऐसे मालूम होता है उनको मालूम नहीं, इन बात का पता नहीं है। हिन्दुस्तान में है परंतु बहुत कम है। सतयुग के समय भी कम थी तो कलयुग के समय तो और अभाव हो गया। सतयुग के समय भी कम थी तो कलयुग के समय तो और अभाव हो गया। परंतु आप उस को अपना सबको मिले हमारे देश विचार सबके सब हो सकते सबके सभी बिल्कुल सच्ची बात है। एकदम सही बात है। ऐसी बातें हैं बहुत बढ़िया बात है। केवल आपकी चाहना चाहे चाहना भाई उतनी मुझे मुक्ति हो जाए कल्याण हो जाए केवल ये चाहना और कोई जरूरी नहीं है। पढ़ाई की दूसरी की कोई जरूरत नहीं वर्ण की आश्रम की कोई जरूरत नहीं केवल चाहना क्यों उसको अभिलाषा अभिलाषा अब वो अभिलाषा भी हो गए अभिलाषा भी सत्संग से हो जाएगी हो जाएगी सब सामग्री हो जाएगी बहुत जल्दी पक्की बात सच्ची बात है एकदम ठीक है एकदम ठीक। ये शोक चिंता भय सब दूर हो जाता इनमें कोई ताकत नहीं है। पारमार्थिक बात तो है ठोस पक्की ये सब पोली बातें काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति कामना ये जोरदार नहीं है। जोरदार आपने पकड़ी है आप पकड़ो नहीं छूट जाएगी आप जोरदार पकड़ो नहीं छूट जाएगी एकदम ठीक हो जाएगा इसमें संदेह नहीं है। मैं तो हमारे राम जी का राम जी हमारा ये बात पूर्णतया स्वीकार हो जाए तथा जीवन में व्यवहार उसके अनुरूप होने लगे इसका कोई उपाय बताएं। ये पूर्ण रूप से स्वीकार हो जाए स्वीकार कर लो आप हो जाए नहीं कर लो स्वीकार आपने मान लिया बस हो जाएगा एकदम हो जाएगा। राम जी तो हमारा है तुम ही सत्य हो और परमात्मा भी सत्य है या संबंध भी सत्य है या संसार का संबंध अनित्य है संसार की वस्तु अनित्य है यार आप सत्य हो और परमात्मा सत्य है आपका संबंध सत्य है प्रेम होने में क्या देरी है सत्य चीज है हो जाएगा एकदम उत्साह में प्राप्त करेंगे हो जाए। कहते हैं आप ये बात कहते हैं कि सब कुछ भगवान है और इसमें जो मानने वाला है वो भी भगवान है ऐसा स्वयं से स्वीकार करने से तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाती है लेकिन ये हमारे पहले से ही मान्यता हुई हुई है मैं पुरुष हूँ मैं साधु हूँ ये मान्यता इतनी दृढ़ है कि इसके ऊपर वो मान्यता जो है छोड़ना बहुत ही कठिन मालूम हो रहा है। कठिन मालूम है कठिन नहीं है गृहस्थी हो साधु जो आज साधु जो आज हो जाएगा स्वगण है विधवा हो गई तो स्वप्न में भी विधवा ही मानेगी कभी स्वगण का स्वप्न बहुत कम आवेगा विधवा ही होगा ये बहुत जल्दी बदलता है। कुमारी छोरी है उसका विवाह हो जाएगा फिर स्वप्न में विवाह होगा साधु हो गए स्वप्न में भी साधु है खराब में था मैं स्वप्न आया स्त्री के बीच करने गया देवी की पूजा करने गया स्त्री का पेश उसमें कोई मेरी स्त्री ये तो पक्का बात स्त्री धारने स्त्री साड़ी पहनने चप्पल पहनने तो ये भावना है पकी रहती फिर भी कोई स्त्री नहीं छू ले उसने छू तो ये भावना ही है और आश्चर्य हुआ स्त्री का मेरे धारण किया हुआ देवी पूजा कर रुक गए मेरे स्त्री ने छोड़ जो भावना होती है सीधे वो स्वप्न में भी वैसे ही होती है स्वप्न में भी तो लव लेसन स्वप्न होता है स्वप्न में भी नहीं होता दुख होता ही नहीं बहुत बढ़िया बात है, एकदम ठोस बात, पक्की बात। स्वप्न में नहीं होता था, स्वप्न में स्वतंत्रता होती है, अब जागरण में स्वतंत्रता है, स्वप्न में स्वतंत्रता होती है, परंतु विचार पक्का होता है तो स्वप्न में ऐसा रहता है एकदम। यह ब्याह होगा तो स्वप्न में ब्याही हुई मालूम एक कुमारी, कभी से कोई स्वप्न आ जाए नहीं, पूछ लो नहीं, विधवा होगी तो विधवा का स्वप्न आएगा, मान्यता होगी विधवा होगी, मैं तो विधवा होगी स्वप्न में मेरी एकदम एकदम पक्की बात है, पक्की बात है एकदम। आप साधु हो जाओ, साधु हो स्वप्न में साधु होगा, एकदम पक्का विचार कर लिया साधु जाए, अभी आप विचार कर लो हम उसे नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, पक्का हो जाएगा आपका विचार, पक्का होना चाहिए, वो होने से पक्का हो ही जाएगा, एकदम सच्ची बात है। परम दृष्टवा निमृत है, परम दृष्टवा बहुत सुगम है, परमात्मा को प्राप्त करना सुगम है, संसार में भी सुगम चीज कोई नहीं है, संसार में चूर चोर नहीं है, संसार चीज में तीन बात है, उत्साह हो और उद्योग किया जाए और प्रयोग का संबंध हो तो बनेगा, प्रयोग का संबंध नहीं है तो उद्योग और विचार नहीं होगा, इसमें प्रयोग है ही नहीं, है ही नहीं, वर्तमान चीज है, केवल वर्तमान चीज है, केवल आपकी सच्चाई है, कोई बात ही नहीं है, तो कोई कोई किसी के बात हो वो कह दो, कह देना मात्र से खत्म हो जाए, बड़ी बड़ी बात लगी और बात कह दी खत्म हो गई, ऐसी बात बाधा लगती है, कभी कभी छूट गई, सब सत्य बातें है, नाशवान है, क्षण मंगूर है, इनमें ताकत में है, फर्क पड़ता है एकदम, सच्ची ठोस बात पक्की रहेगी, एकदम ठीक बात है, ऐसा होता है जरूर होता है, आप कर्जे देख लो, आप ढिलाई रहते हैं, ढिलाई ये ढिलाई नहीं हो, मैं तेजी लाओ, तेजी का जानना है, हमारे को जानना है, स्ट्रेस हो जाए जरूर जानना है, हो जाएगा, ये तो जानना मुश्किल है, ऐसा मान लोगे तो बाधा लग जाएगी, बाधा आपकी लगाई हुई है, वो बाधा है नहीं, आपकी लगाई हुई है, ये जल्दी नहीं होगा, नहीं होगा, कृपा करो ये बाधा मत लगाओ, बाधा मत लगाओ, जानकार मिल जाए तो तत्काल होता है, तत्काल समय नहीं, इसमें भविष्य नहीं है, पौधा लगाना ये तत्काल होने की बात है, तत्काल होने वाली वस्तु है ये, तत्काल एकदम, अभ्यास नहीं, देरी नहीं है, तत्काल नहीं, आप अपने मन की बात, अपने मन की बात कही है, अपने मन में तो ऐसी आती है, ए भाई उत्कंठा बढ़ा दे तो जैसे टूटगा वहां, केवल उत्कंठा चाहना, केवल बढ़ा रहे और संसार चार ना रहे, संसार की चाहना पकड़ रहे हो आप, वह पकड़ी हुई होती रहती नहीं है, संसार की चाहना आठ पर भी नहीं थी, आठ पर भी आपके साथ संसार की चाहना नहीं रहेगी, उसमें रहने की ताकत नहीं है, अरे ये चाहना रख दिए पूरी हो जाएगी, एकदम ठीक बात है, संसार की चाहना आठ पर भी एक नहीं आएगी, बदल दी बड़ी उत्कृष्ट ना है, विचार किया विचार छोड़ना है, छू जाए नींद नहीं आती, एक बात याद हो गई उसमें नींद नहीं आती, उस बात को छोड़कर दूसरी बात याद की, दूसरी तीसरी याद करी, खत्म हो जाए, फिर छोड़ देती, नींद आ जाती। नींद आती है, नींद का कर्म है, नींद का कर्म है। कोई बात याद आवेगी, वो बात याद आवे पर एक बात पकड़ी हुई है उसको छोड़ दो, वो छोड़ने में दूसरी बात आ गई, तीसरी बात आई, नींद आ गई, नींद ऐसे क्रम से आती पटा होता है नहीं, छोड़ दिए बात दूसरी आई, तीसरी आई, ऐसे नहीं छोड़ पाते नहीं, छोड़ दो क्या मतलब, अब क्या मतलब है छोड़ दो, उपेक्षा विरोध नहीं, विरोध करने से बाधा होती है, कोई भी तीव्रति है उसका विरोध नहीं करना है, उदासीन उसकी उपेक्षा, इससे बहुत जल्दी फायदा होता है, विरोध से फायदा नहीं होता, विरोध से वो विरोध वृत्ति वो तेज हो जाती है, ये नई बात पैदा हो जाए आफत, उपेक्षा करनी जल्दी बात हुआ, विरोध से बोलते विरोध जाती बेपरवाह, बेपरवाह करी कहीं कहीं बात, ताकत नहीं है संसार की बात में, ताकत नहीं है, आप परमात्मा जान लो, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए, राम मरे तो मैं मरू, राम जी मरे ही वो नहीं मैं मर जाऊं क्यों, अकेला मैं क्यों मरू, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाय क्यों मरे, अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए, भगवान का हूं भगवान का हूं, एक बात आप मान लो तो बोलो मैं भगवान का हूं, बस सभापत मिल जाए, सभापत भगवान का हूं, सब मम प्रिय सब मम हो जाए, पिता मश जगतो माता दाता पिता मां, पिता मश जगतो अश जगता हम पिता, मैं पिता हूं, मेरे पिता भगवान, मान तो लो, पिता मश जगतो माता दाता पिता मां, वैद्य पवित्र मांगा दीक्षा से अमित तो मृत्यु से मैं सत सच्चा हम अर्जुन सत सच्चा हम हम हम हम भगवान है भगवान है, नाशवान भी अविनाशी भी सत सच्चा हम सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, मस्त हो जाओ मस्त, सब भगवान भगवान हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे से उतर कहा, बालक को माँ प्यार करिए ना, मेरे मन में आया माँ माँ माँ माँ माँ, यहाँ लोग माँ मानते हैं और ताई मानते हैं, बड़ी माँ होते पिता से बड़े भाई है उसको ताऊ जी कहते हैं, उस स्थिति को ताई कहते हैं, ठीक है बढ़िया जी कहते हैं, बढ़िया जी तुझे बड़ी माँ कहते हैं, और जोधपुर की राजपूतों की बात है वे मीठी माँ कहते हैं, जो पिताजी से बड़े भाई है वो बड़े भाई की स्त्री होती है उसको मीठी माँ कहते हैं, बड़ी माँ कहते हैं उतने लोग, या ताई कहते हैं, वो बड़ी माँ है वो मीठी माँ, मीठी माँ मीठी माँ मीठी माँ हमारी मीठी माँ, मेरे मन में आई क्या आप जानो भगवान को मीठी माँ है, भगवान मारे माँ माँ हमारी माँ है, हमारी माँ है, बहुत जल्दी कम हो जाएगा, माँ प्यार गई प्यार गई माँ हमारी माँ है, बोलो माँ नाम ऐसा है, अरे मेरी माँ, मेरी माँ भगवान को माना बहुत जल्दी काम बना, मेरी माँ है, बालों को कहे माँ क्यों है, अनु ने बताया है क्यों नहीं? वो नहीं बताएगा मेरा जन्म हुआ है बहुत व्यू हो रहा है मिलता है। अरे मारा क्यों है वो क्यों है? आपका प्रश्न पहुंचता ही नहीं वहां आपके पास ही रहा है। छोरे पास नहीं पहुंचता। क्यों है ये पहुंचता नहीं? माँ है मेरी माँ है मेरी माँ ऐसे भगवान मेरी माँ है पिता मैं से देखता हूँ माता धाता पिता माँ भगवान है पिता मैं से देखता देखते पिता हूँ माता हूँ भाई हूँ मैं हूँ सत सत्ता हमारे सता सत मैं ही हूँ। महाराज सब संस्कार मिल जाए ज्ञान मार्ग में त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है और यहाँ सत असत्य मैं ही हूँ बहुत जल्दी काम रहता है। सत सच्चा भर सत सत सच्चा भर नौवें अध्याय में बात है आठ तबका है अहम अहम पिता हम से पहले वर्षों में अहम कर्तुर अहम अज्ञा सदा हम अहम अहम आठ बजा अहम कर्तुर अहम अज्ञा सदा हम अहम अहम पिता हम अहम अहम वेद्य भगवती मंगा नहीं वेद्यम भगवती अहम कर्तु अहम यशोदा हम अहम अहम अर्थम मंत्रो अहम एवाज्यम अहम अग्नि अहम होता हूँ आठ बार गीता भर में ये अहम है आठ बार अमृतम से मृत्यु से सद सत्ता हमारे सद असत मैं हूँ भगवान ही है ये राम राम भरोसा राम सकल है नाम का हो नाथ खगन पति का राका पति भगत तब राम नाम सो अपर नाम उड़गर से बस भगत के बस सीधे में रहते हैं राम नाम से सो राम नाम चंद्रमा है तो राम नाम कीर्तन प्यार मिलता है। भगवान वाली माँ है भगवान वाली माँ है भाई माँ है भाई माँ है भारी माँ है बहुत प्यार है मारी माँ है भगवान मारी माँ है हरी माँ है देखो तो अब भगवान मारी माँ है भाई माँ बहुत प्रिय है मारी माँ है भगवान मीठी माँ है बड़ी माँ है मीठी माँ है माँ तो माँ है राम मीठी माँ मीठी माँ मीठी माँ बोलो मीठी माँ माँ फिर मीठी माँ है बहुत सुंदर है मीठी माँ मारी मीठी माँ है बोलो माँ तो मीठी होती है मारी मीठी माँ है भगवान मारी मीठी माँ मीठी माँ मीठी माँ माँ अब मानो से कृपा करो कहाँ भेज रहे देखा नहीं मारी माँ भगवान मारा है मारी मीठी माँ है मीठी माँ भगवान मारी माँ भगवान वाली माँ है भगवान वाली माँ है बहुत जल्दी काम मरता है बहुत जल्दी। भगवान कहते हैं पिता अवश्य जगतो माता धाता पिता मैं हूँ पिता अवश्य जगता अश्य जगता हम पिता माता धाता पिता माँ दाई भी मैं हूँ दादा भी मैं हूँ बाप भी मैं हूँ माँ भी मैं हूँ तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु जगह तुम्हें विद्या तुम्हें स्वरूप भाई माँ है भाई माँ है भाई भगवान वाली माँ है भगवान वाली माँ है। बहुत बढ़िया मंत्र है एकदम भगवान वाली माँ है भगवान वाली माँ है। हे राम राम राम राम राम राम राम राम माँ माँ माँ माँ मारी माँ है मारी माँ है मारी माँ है। माँ कहते हैं और हृदय प्रवृत्त हो जाए एकदम मारी माँ है मारी माँ है। फिर आनंद आनंद हो गया हम मारी माँ है माँ को याद करते मारी माँ है मारी माँ है मारी माँ मारी माँ है मारी माँ है। अंदर जाकर मारी माँ है भगवान वाली माँ है भगवान हमारी माँ है। हम बीज पदा पिता बीज पदा पिता हूँ हम यो दिन बात बिना तस्वीर घर में तथा में हम बीज पदा पिता पिता मेरे भगवान मेरे पिता है सब आफत मिट जाए सब आफत माँ है भगवान करी माँ है भगवान सब आफत मिट जाएगी भगवान को माँ मान लो भगवान हमारी माँ है दुख सब मिट जाएगा संताप मिट जाएगा सदा की माँ है सदा की तुम सदा की माँ धीरज गाय धरो सुना दिना में तुम सदा की माँ हो तुम्हारे धीरे जैसे होगा माँ अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलो अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो को बोलो अब नहीं चढ़े रहो चित ऊपर मेरे चढ़े रहो कब हूँ नाय टरो तुमको भूलो अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलो अब दर्शन बिना तेरे विकल रहो दर्शन बिना तेरे विकल रहो दर्शन बिना तेरे विकल रहो दर्शन बिना तेरे ऐसी आग लगा दो विकल रहूं दर्शन बिन तेरे विकल रहूं ऐसी आग लगा दो मेरे ऐसी आग लगा

मामा कह बालक अकुला में मामा कह बालक अकुला में ले बोली झट हृदय लगावे ले बोली झट हृदय लगा आप अनंत जन्म की माता आप अनंत जन्म की माता धीरज काहे धरो ओ प्रभु जी धीरज काहे धरो तुम तो हो अपन ही नाथ दास पर है ऐसी कृपा ओ दास पर है ऐसी आपको भूलना नहीं बस ऐसे और कुछ नहीं चाहे आपसे कुछ नहीं मैं भूलू नहीं ऐसी आग लगा दो मेरा आग लगा दो अरे आग मुर्दे की भी लगा करे तो मुर्दे समझ लो आप मेरे जिंदा रह नहीं सकूं ऐसी आग लगा दो मेरे मुर्दे भी लगे हुए आग में आपसे और कुछ नहीं मानो ऐसे भक्ति भक्तों को भगवान देव भक्तों को देव मेरे तो आग लगा दो आग बस थे बस दे रहे हूँ डरे बस दे रहे हूँ बस दे रहे अरे मांग है और कोई मांग शरीर से हूँ सुनने में न हो और सुख से हूँ तो मत आना मेरे सुख से हूँ आनंद दुख दुख ही बड़ी भारी कृपा है दुख है बेचारा इसकी कोई अल्लाह कहते पालन कर दुख पालन कर चिंता सुख होते ही चला जाता है दुख का उपाय पर तो उपाय नहीं करता दुख जितनी कृपा करता है ऐसी कोई कृपा नहीं करता दुख का कोई बदला चुका नहीं सकता और बदला चुकाना लायक वजह दुख बदला दुख ठहरता ही नहीं इस वास्ते दुख आने दो दुख डरो मत दुख बढ़ाओ दुख मत डरो दुख डरो मत मेरा है भगवान मारी माँ माँ माँ माँ माँ माँ के बकल बकलावे रे गोदी के देने गावे तुम्हारा जन्म की बात धीरज खाए धरो अब वो धीरज कैसे हो गया अनंत की बात सदा की बात तुम्हें वो माता पिता तुम्हें माता राम मत राम सुन रहे तुम माता माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ अब माँ हो अब माँ हो माँ नाम बहुत प्यारा प्यारा नाम अब माँ हो माँ का ही नाम है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम माँ है माँ माँ माँ माँ माँ है माँ मारी मारी मारी मारी माँ भगवान मारी माँ है भगवान मारी माँ है बोल मारी माँ है भगवान मारी माँ है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम माँ माँ माँ सुनो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मारा भगवान मारा है मारा मारी माँ है मारी माँ मारी माँ है मारी माँ मारी माँ है भगवान मारी बात मारी भगवान मारी माँ है, भगवान मारी माँ है, मारी माँ है, भगवान मारी माँ है, भगवान मारी माँ है, मारी माँ है, माँ मारी भगवान है, माँ मारी, भगवान मारी माँ है, मारी माँ है, मारी माँ है, भगवान हमारी माँ, भगवान हमारी माँ है, हमारी माँ है भगवान, भगवान हमारी माँ, भगवान हमारी माँ, भगवान हमारी माँ, भगवान हमारी माँ, हमारी माँ है भगवान, भगवान हमारी माँ, हमारी माँ, हमारी भगवान मारी माँ, मारी माँ है मैं, मारी माँ, भगवान मारी माँ, मारी माँ, मारी माँ है भगवान, मारी माँ है। अरे राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी। अश्विन कृष्ण तृतीया वार शुक्रवार संवत 2058 नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं।